ولا تجب الزكاة في الفواكه والحضروات والبطيخ ونحوها. زكاة si wajibu kutolewa kwenye mapeasi, maepo, machungwa, mapapai. Hapa umetaja mpaka tikiti maji. Wani wakulima mnalima mpaka tikiti maji. Ukilima tikiti maji hulipi zaka. Wala mchicha, wala matembele, wala sukuma wiki, wala. Hizi zote hazilipiwi zaka. Wala nyanya, wala matango, wala yote hayalipiwi zaka. Na kwa mfano wake. Na unasema wanachuoni ziada hii. Tusomee kidogo tena taratibu taratibu sana. Tukisoma haraka haraka ndio tusielewe. Unasema wanachuoni kwamba kuna vitu ambavyo vinasababisha kutolewa zaka, kuna vitu ambavyo vinasababisha kuingia ndani yake riba. Vile vitu ya zile sifa zile zinaingia pia katika kusababisha kitu kitolewe nini? Kitolewe zaka. Kitu kinaweza kaa chakula, lakini hakiweki ghala, lakini hakipimwi kwenye mzani. Ila moja ikikosekana inakuwa zaka haitolewi. Kitu kinaweza ikawa ni chakula, lakini hakipimwi kwenye mzani. Ikawa hivyo. Au kitu kinaweza kaa kinapimwa kwenye mzani, lakini hakihifadhiki. La yudakhil, hakihifadhiki. Hata kihifadhika matango kihifadhi, kila mzidi kuhifadhi zidi kuiva tu, yazidi kuoza, mwisho wa siku yanaharibika. Hii moja katika hii ya kuto kuingia ndani yake riba, kadhalika pia kuto kuingia ndani yake kuto kutolewa nini, kutolewa zaka. Umaila dhalika, pamoja na kwamba hizi sio sababu za moja kwa moja, lakini moja katika sababu zilizosababisha nyama baadhi wanachona kuitoa. Nyama hii ya ng'ombe hailipiwi zaka, lakini ng'ombe analipiwa. Nyama ya mbuzi hailipiwi, lakini mbuzi mwenyewe ana nini? Analipiwa. Sababu ya hivi vitu kutokuingia katika zaka ni kauli ya Umar, laisa fil khadrawati sadaka, hakuna katika mboga mboga sadaka zaka. Wa kauli ya Ali, laisa fi tufahi wa ma ashbaha sadaka, hakuna katika matunda epo na mfano wake, maepo matunda mengine na mfano na nayo sadaka zaka. Wali annaha laysat bihabbin wala thamari, na kwa sababu si mbegu wala si matunda, yani kwa maana ya thamari, kwa maana haya matunda ambayo yenye kuwekeka kama vile tende, sawa zabibu, sijua zabibu hiyo na mfano wake. Lakini idha ba'aha bidarahima, lakini haya matunda haya ukiyauza kwa pesa, sababu maepo yana hela nyingi, inauzwa tunda moja epo liloiva vizuri kakomaa linauzwa mjini hapo shilingi 1,000. Maana yake ni kwamba ile tray moja inaweza ikawa na maepo 24, kwa 1,024 ukijaza container ni mamilioni. Unaweza akakushinda hata wewe muuza mchele, wewe muuza mahindi, muuza maharage kushinda, na hasa yakipelekwa sehemu ambayo yana soko na mfano wake. Kwa hiyo yakiuzwa kwa pesa na pesa ile ikazungukiwa na mwaka, hala alhaulu ala thamaniha fafihi zaka, humo kutakuwa kuna zaka. Maana itakuwa sio zaka tena ya ile tunda, itakuwa ni zaka ya zile pesa baada ya kuwa umeuza, umenunua, umeuza, umehifadhi zile pesa zako katika benki au nyumbani kwako, au zikawa zinazunguka zikifikiwa na kiwango kile cha kutoa zaka na nini? Kutoa zaka. Hii inaingia katika zakatul mal. Aina ya pili ya zaka, bahimatul an'am, ni hawa wanyama. Wahiya al-ibil wal-baqaru wal-ghanam, ni ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Ta'anan karat ammaza, masawa ni kondoo au mbuzi. Idha kanat sa'ima, wakiwa wana chungwa. Wa'iddat li-ad-darri wan-nasli, sawa na wakawa wamewekwa kwa ajili ya kutoa maziwa na kuzaa. Wabalagat nisaban, na wakafikia kiwango, kafikia kiwango. Katika kila kitu katika zaka lazima ufikie kiwango. Sio unafuga zako mbuzi wako wawili watatu kasema watu watakuomba zaka. La. Lakini Shenuhu, wale mbuzi wako wakiwa 200, 300 kuja kumwambia lete mbuzi. Sababu tayari shafikia kiwango, bala katika sawa. Sawa eh? Wa aqallu an-nisab fi al-ibli, anaanza kutaja viwango sasa vya zaka ya wanyama. Kiwango cha mwanzo kabisa kidogo cha ngamia, kalu nisafi ibili, kiwango kidogo cha ngamia khamsu, ngamia watano. Wa fil bakari thalathun, ng'ombe ni thalathini. Yani ukishakuwa na ngamia watano tu unatakiwa utoe zaka, na ng'ombe wakifika 30 unatakiwa utoe zaka. Wa fil ghanami 40, na mbuzi au kondoo wakifika 40 unatakiwa uanze kutoa zaka. Haya, wale wenye mbuzi 40 kizungukiwa na mwaka tu unabidi utoe zaka. Wa saimatu hiya allati tara alkala, saima ni yule ambaye anawekwa porini anali anachunga wa anachunga wale yale majani, anakula majani yeye mwenyewe yenye kuota. Kala annabita biduni badri adami kula sana, sawa, bila mnya, bila mwanadamu mwenye ng'ombe au mwenye mbuzi au mwenye kondoo kwenda kumkatia mwaka mzima. Wale wenye kukatiwa majani mwaka mzima wale hawatolewi zaka, lakini wale ambao wanachungwa wale ndio wanatolewa zaka. Fa in lam takun saima fala zakata fiha, wakiwa ni wale ng'ombe ambao wamekaa tu katika zizi ndani, wanakatiwa majani wanapelekewa, hawa hawana, hawataki kutolewa zaka hawa. Sasa eh? Illa an takuna litijara, isipokuwa wakiwa wale ng'ombe ni wa biashara, kiwa ni ng'ombe wa biashara. Na akiwa ni ng'ombe wa biashara, nyinyi nimewaambieni aina ya zaka natolewa vipi. Wa in uiddat litakassubi bil bai'i washira'i, na ikiwa wameandaliwa kwa ajili ya mtu kuuza na kununua. Wal munaqalati fiha fa hiya urudhu tijara, sawa, hizo zinaitwa ni thamani za biashara. Mtu anahamisha hapa apeleka huko, atoa hapa apeleka kule, anahamisha kutoka hapa kwenda kule kutoka. Yani muuzaji anazitoa hapa anakwenda kuziuza sehemu, na yeye ananunua zingine anakuja kufuga huko. Kwa hiyo zipo kwa ajili ya kuuza na kununua. Hizi ni urudhu tijara, sawa, ni thamani za biashara. Tazaka zakata tijaratin, mtu atatoa zaka ya biashara. Sawa unkana tisaimatan, sawa atakuwa ni wale anawachunga, au muallakatan, au wale ambao waliofungwa ndani. Idha balagat nisaba tijara binafsiha au bidhammiha ila tijarati, utakapokuwa wamefikia kile kiwango cha zaka ya biashara zenyewe, au kwa kuchanganya na biashara zake zingine anazofanya, kama biashara ya mchele, mfugaji anaweza akawa na biashara nyingine maharage, au biashara nyingine ya kuuza majumba au mfano wa haya, akichanganya changanya na zile ng'ombe zake ambazo huwa anazifanyia biashara. Pameleka. Hiyo ni zaka ya wanyama, ama aina ya tatu ya zaka, adhahabu walfidha, ni zaka ya dhahabu na fedha. Ala ayi halin kanat li qawlihi ta'ala, kwa hali yoyote ile itakayokuwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhina yaknizuna adhahaba walfidhata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim, na wale ambao wanaotunza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, wakawa hawazitoi katika njia ya Allah, fabashirhum bi'adhabin alim, wape bishara kwamba wataadhibiwa adhabu kali yumizayo. Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. siku ambayo fedha hizo na dhahabu hizo zitatiwa ndani ya moto wa Jahannam, kisha zikitolewa zimeshachemka zitakuwa zikipigwa pasi mapaji yao ya uso na miili yao na migongo yao, kisha wakiambiwa hizi ndizo ambazo mlizohifadhi kwa ajili ya nafsi zenu zikunufaisheni. Sawa, sasa ikiwa mlizihifadhi mkazizuia msisitoe ili zikunufaisheni, zimechomwa, zimeyayushwa, zinakuadhibuni. Fadhuku ma kuntum taknizun, onjeshi, onjeni adhabu ya kile mlichokuwa mkikihifadhi. Na hii inaonyesha ubaya wa kutokutoa zaka kwa mtu ambaye aliyekuwa na uwezo kutoa zaka. Lakini sababu za kutokutoa zaka miongoni mwazo ni hivi: kutokujua. Mtu anaweza kaa anataka kutoa zaka lakini hajui kama ashafikia, na kama ameshafikia anajua, lakini sasa siku moja hajajua atatoa nini, atatoa kiwango gani. Na watu wengi zaka zao wanaona ni zile sadaka wanazotoa Ijumaa Ijumaa 200 200, hajua hizi kuzikusanya hizi zinafika zaka. Wakumbuza watu wa zaka, naam, watu wa zaka, kumbe ana 2000 yake, huwa anaichange 200 200 kila Ijumaa. Wale wamama vipofu wanapita pale kwenye kikopo mle, anadomga tarara tarara tarara. Sasa akipiga hesabu 200 mara mwaka mzima, ajua ndio zaka. Ile ni sadaka, si zaka, si zaka. Zaka si mali yako wewe, zaka ni uchafu ambao unatakiwa utoke kwenye mali yako ili mali yako ibaki kuwa salama. Na ukibakisha ule uchafu, kila unavyoendelea unazidi kuchafua ile mali yako, mwisho wa siku mali na zimika inapotea. Allah alimwamrisha mtume achukue zaka kwa matajiri, akamwambia khudh min amwalihim sadaqatan, chukua katika mali zao sadaka, yani zaka. Tutahiruhum wa tuzakihim biha, utawatahirisha na kuwasafisha kwa zaka hizo. Wasalli alaihim, na waombee dua, inna salata kasakanun lahum, hakika dua yako itakuwa ni utulivu. Kwa ukitoa zaka kuombewa dua na yule ambaye alichukua ile zaka, ile inakuwa ni utulivu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ile zaka inasafisha mali, na mali ya mtu, na mali ya mtu anayetoa zaka anakuwa haina wasiwasi, yani anakuwa na utulivu wa hali ya juu kabisa katika mali yake. Kile ambacho chikipata anajua ndio hicho, yanachokipata anajua ndio hicho, yanachokipata anajua ndio hicho, na kinakuwa ni kidogo chenye baraka. Ama kile kisichokuwa kisichotolewa zaka kinakuwa, hata kama kikiwa ni kingi, kinakuwa kina wasiwasi. Na wakati mwingine pesa hiyo inaweza ikawa inapotea katika matukio, mpaka mwenyewe ajiona mjinga. Kwa nini hii pesa, kwa nini nimeingiza katika jambo hili? Hii pesa kwa nini nilimpa fulani? Hii pesa kwa nini niliwekeza sehemu fulani? Kama ina dhali, kwa sababu pesa ile imeshachanganyikana mpaka unashindwa kujua. Na mara nyingi kwa tajriba, watu wasiotoa zaka huwa hata pesa yake hajui ni ngapi. Yaani ile anayemiliki yeye mwenyewe hajui ni ngapi, ukitoa kile ambacho asicho kimiliki ndani ya pesa yake. Sasa siku zote anajihisi kwamba anatakiwa atoe, lakini kila alichokuwa na kimiliki hakijui, na kila alichotakiwa kukitoa hakijui. Mpaka ukishapiga mahesabu mwisho wa mwaka ukatoa, kile kilichobaki sasa hichi ndio shangu. Hizi ni, haa, ni moja katika maajabu ya nini? Ya utoaji wa zaka. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema, kabla hapo Sheikh Uthaymeen anasema wal muradu bi kanziha adamu infaqiha fi sabilillah. Muradi wa kanzi ni kutokuitoa katika njia ya Allah. Wa adhamu al-infaq fi sabilillah infaquha fi zakah. Na sehemu muhimu kabisa ya kutoa katika njia ya Allah ni kuitoa katika zaka. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyama sufihat lahu safaih min narin fa uhmi alayha fi nari jahannam fayakuwa biha jambuhu wa jabinu wa zaharuhu kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yukuda baina al-ibad. Hii hadithi inafafanua aya hii ambayo iliyotangulia. Kama mtu yeyote alikuwa na pesa nyingi, akawa na fedha na dhahabu nyingi, kisha akawa hatolei haki zake zaka, akawa hatolei zaka ya zile mali zake, siku ya kiyama zile zitageuka, hazitakuwa tena zile mali. zitakuwa kama pasi, safahat, safahat. Ama ni 10,000 hizi ha, zitakuwa safahat, zitaunganishwa, zitakuwa kama peji fulani, zitachomwa, zitayayushwa, zitakuwa nyekundu, moto utakuwa unawaka. Kisha wewe kazi yako usoni, mgongoni, mwilini, kote utakuwa ukiyayushwa. Kila ikipata baridi inarudishwa tena katika moto, inapata inapata na, inapata moto, kisha unarudishwa katika hali yako ile ile. Kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana, inarudishwa katika siku ambayo itakuwa kiwango cha siku moja sawa sawa na miaka 1000 miaka 1050. Hata yuqda baina al-ibad, hata yuqda mpaka waja watakapokuja. Wakati huo hukumu itakuwa bado kwamba wewe ni wa motoni na watu au ni wa peponi. Maana yake ni kwamba adhabu hii, hata kama hukumu yako ni ya ni wa peponi, utapata adhabu hii kwa sababu tu ulikuwa utoi zaka ya mali zako. Nasallallahu salaam wal afi. Allah atupushe na adhabu hii, na badala yake Allah atupe moyo wa kuweza kutoa mpaka nje ile ile ile hukumu ya waja, wewe utakuwa bado upo katika katika adhabu. Sawa. Walmuradu bihaqiha zakatuha, kama tufasiruhu riwaya thania, muradi wa haki yake maana yake zaka yake, kama riwaya ya pili iliyokuja, ma min sahibi kanzi la yuaddi zakatahu. Hii imekuja moja kwa moja kwamba mtu yoyote ambaye aliyekuwa na mapesa ameyaweka benki au nyumbani au wapi au wapi, ana hazina ambayo haitolei zaka, adhabu yake ni hii, sufihat lahu safaihu min nari fa uhmi alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jabahu jambahu wa jabina wa dhahru kullama baradat uidat lahu fi yawm alqiyam. Watajibu zakatu fi dhahabi wal fiddati sawa'un kanat nuqudan au tibran au hilyan yulbasu au yu'ar au ghayr dhalik. Ni wajibu zakatu dhahab wal fidda, kutoa zaka ya dhahab na fedha, sawa sawa itakuwa ni naqdan au tibran. Nuqudan ni dhahabu ambayo iliyokwisha safishwa, au tibran dhahabu au fedha ambayo bado haijayayushwa, haijasafishwa, jitolea uchafu, au hulyan au ile ambayo tayari ishatengenezwa, imeshakuwa ni mapambo kama vile kidani cheni au nini au kiatu au kadha, chochote katika dhahabu ishakuwa ni mapambo, yulbas sawa itakuwa ni ya kuvaa au inaazimwa, yuar mapambo ambayo watu wanaazima kwa pesa kurudisha, au ghairi dhalik liumumi aladillati dallati ala wujubi zakati fihima biduni tafsir. Dalili ni ule mkusanyiko wa zile dalili zilizokuja katika wajibu wa kutoa zaka ndani ya dhahabu na fedha bila bila kufafanua pambanua. Hadithi miongoni mwazo ni hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna imra'atan atat an-nabiyya wa ma'aha ibnatun laha fi yadi ibnatiha maskatani ghalizatani min dhahabi ay siwarani ghalizani. Mwanamke mmoja alikuja ameshika, alikuwa na mtoto wake na wa fi yadi ibnatiha, katika mkono wa binti yake kuna mikufu miwili mikubwa, maskatani ghalidhatani min dhahabi, mikufu miwili ya dhahabu mikubwa, ai siwarani ghalidha. Faqala laha an-nabi sallama atu'tina zakata hadha, tuba kamuze mwanamke, hivi kwani unatolea zaka hii mikufu? Qalat la, mwanamke akasema hapana sitoi. Qala ayasurruki an yusawwiruki ai yusawwiraki llahi ayusawira killahi bihima yawma alqiyamati siwaraini min nari, kwani unapenda siku ya kiyama Allah akakufunga minyororo miwili mikubwa mikubwa motoni, ukiwa motoni? Qala fakhala'atuhuma faalqataha ila nabi sallallahu. Yule mwanamke aliposikia haya kwamba atakuja kuadhibiwa na zile mikufu, akaivua akamwagia mtume sallallahu alayhi wasallam, waqalat huma lillahi wa rasul huma lillahi wa rasul. Nasema hii mikufu yote miwili ni ya Allah na mtume, yani yote naitoa. Angalia, kwa sababu ya kuogopa adhabu. Leo tunasikia aya na hadithi za watu wanaoibika mapesa mali kwamba wataadhibiwa siku ya kiyama. Ah, toka hapo wewe wala hata uende kujiangalia kama je nimefikia kata kutoa zaka au sijafikia. Watu wengi hapo sokoni wana uwezo wa kutoa zaka, lakini ima hawajui au wanajua kila wamepuuza, hawataki kufuatilia na kuona namna gani wanaweza wakamalizana na jambo hili. Wa ana Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya rasulullah, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliingia kwangu mimi, faraa fi yadi fatahatin min waraqin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona baadhi ya mapambo yaliyokuwa yametokana na dhahabu na fedha, min waraqin yani min fedha. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam hadha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nini ya Aisha, faqultu sanatuhunna atazayyanu laka ya rasulullah, haya mapambo nimeyatengeneza ili nijipambe kwako ewe mjumbe wa Allah. Na Aisha ni mke wake. Kala atu adina zakata ha? Mtume sallam akamuuliza Aisha radhiallahu ta'ala, je, unalipia zaka yake? Kala tila au ma sha Allah. Kala huwa hasbuki minan nar, inakutosha kufanya hivyo. Mapambo haya ikawa itakuingiza wewe pepo motoni. Akhrajahu Abu Dawud wal Bayhaqi wal Hakim wa sahahu wa qala ala sharti shaykhain wa qala Ibn Hajar fi talkhis ala shart sahih wa qala Ibn Daqiq ala shart muslim. Wala tajibu zakatu fi dhahabi hatta yablugha nisaban, na haifai, si wajibu kutoa zaka ya dhahabu mpaka ifikie kiwango, kile kiwango. Sawa, kiwango cha zaka ya dhahabu ni nini? 20 dinara. Sawa, 20 dinara ni dinari 20. Kama vile kiwango cha zaka ya mazao ni kilo 750. Kiwango cha zaka ya wanyama, tumeanza na ngamia, tukasema ni ngamia wangapi? 5. Tukaja ng'ombe, tukasema ng'ombe wangapi? 30. Tukaja mbuzi, mbuzi wangapi? 40 au kondoo 40. Hapa kwenye dhahabu ni 20 dinara. Ni dinari 20 dhahabu. Kwa dinari ilikuwa ni pesa za dhahabu. Sawa? Ilikuwa ni pesa za dhahabu. Ikiwa 1 2 3 4 5 6 mpaka 20, kiwango hicho ndio kina nini? Kwa sisi sasa hivi tutatumia nini? Sisi tutatumia nini? Tutatumia gram. Sawa? Kwa hiyo kiwango cha kutoa dhahabu sasa hivi ni gram ngapi? Gram 85. Gram 85. Kwa gram 85 ndicho kiwango ambacho ukiwa utatoa utatakiwa, yani kikifikia utatakiwa kutoa zaka ya dhahabu baada ya kuzungukiwa na mwaka. Ambapo sasa kwenye zaka ya pesa, zaka ya mali, zaka ya urudhu tijara, tunapimia katika hizi gram 85. Hivi wewe mtaji wako uliozungusha mwaka mzima, sawa, thamani yake kifedha inafikia fedha ambazo tunaweza tukanunua gram 85? Sawa, ikiwa inafikia ni, na huku ndio kwingi zaidi, sababu wengi wenu nyinyi sio wakulima. Wengi wenu nyinyi sio nini? Sio wakulima, wala wengi wenu sio wafugaji, wengi wenu ni wafanyabiashara. Sasa hapa kuna wafanyabiashara, ngoja tuingie kidogo. Nani anajua gramu moja ya dhahabu ni shilingi 100,000? Ha? 100,000. 100,000, sawa? Ndio. 100,000 ndio gramu ya dhahabu. Mara 85 ni milioni 8,500,000. Kwa mtu mwenye mtaji wa milioni 8,500,000 anatakiwa azunguke nayo, aende mpaka mwaka uzunguke. Ukidema tu mwaka ukakamilika, anatoa zaka. Milioni 8,500,000, gaia kwa 10, napata 800,500. gawia nne unapata 200,000 na 12,000 na 500. Hiki ndio kiwango cha zaka kwa mwaka mzima mtu mwenye milioni 8 na nusu, ndio ile rubu'ul ushri, robo ya moja ya 10. Nimeleka au nirudie tena? Ha? Nimesema hivi, ili tupate kiwango cha mtoa zaka anaanzia wapi? Anaanzia kule kwenye dhahabu, eh? Kiwango cha kutoa zaka kwenye dhahabu ni gramu 85. Tumekwenda kwa sonara mjini, tumeuliza gramu moja, tumeambiwa ni laki hii, laki moja. Tunaizidisha kwa 85. Laki moja zidisha kwa 85, tutapata milioni 8 na laki 5. Sasa tunasema milioni 8 na laki 5 kwa mfanyabiashara yoyote ambaye mtaji wake umeenea, umefika mwaka mzima, bado yeye ana survive na milioni 8 na laki 5. Hiki kiwango hichi yeye kitakuwa ni wajibu kwake kutoa zaka, lakini je, anatoa chote? Kuna mikidari sasa ya kutoa, mikidari ya kutoa zaka ya mali ni nini? Ni rubu ushri. Kama vile huyu mwenye gramu 85 huyu, ili atoe zaka atatoa rubu ushri, robo ya moja ya 10 ya ile gramu 85. Na si kwenye mali tunarudia pia hivyo hivyo. Kwa tunaanza kuigawa taratibu. Milioni 8 na laki 5. Sawa? Gawia 10. Tutapata laki 8 na 50,000. Tumeelewana? Hii ni ushuru. Hii ni moja ya 10. Laki 8 na 50,000 moja ya 10. Ambapo ni kiwango kikubwa bado. Hiki tukigawa kwa 4 ndio tupate robo ya moja ya 10. Kwa hiyo tunasema hii laki tano, laki nane na elfu hamsini gawia kwa nne, tunapata laki mbili na elfu kumi na mbili na mia tano, na mtaji wako wa milioni 8 na laki tano. Na hii laki mbili na elfu kumi na mbili mia tano ni kwa mwaka mzima, ndio utakuwa ikizunguka mwaka mzima, ndio utachukua laki mbili na elfu kumi na mbili na mia tano, unatoa zaka, mali yako inabaki safi. Sasa ukiwa na milioni 200 kitaongezeka kulingana na nisba. Nisba. Si ndio? Ukiwa na bilioni itaongezeka kulingana na nisba. Lakini ndio ile ile tu. Asilimia ndio hiyo hiyo. Unaotoa. Isiokuwa kwa sababu una nyingi, lazima utoe nyingi. Kisha unapokuwa unakuwa na nyingi, unatoa nyingi. Unapokuwa na nyingi, unatoa nyingi. Lakini ile ile moja sema rubu la ushira, robo ya moja ya kumi. Na kwa hesabu ya haraka haraka ni milioni 8 na laki 5. Hii ni sasa haraka haraka, gawia 40, gawa kwa 40 utapata ile milioni laki 2 na 12,500. Hii milioni 8 na laki 5, tumeelewana? Utapata ile ile laki 2 na 12,500 kama ila dhalika. Na wala tajibu zakatu fil fidda hatta tablugha nisaban huwa khamsu awaqi, na hakuna wajibu wa kutoa zaka ya fedha mpaka ufikie khamsu awaqi, liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam laysa fi maduna khamsu awaqi sadaqa wal awqiya 40 dirhaman islamiyya, na awqiya moja ni dirham 40, fayakunu nisabu 100 dirham, kiwango kinakuwa ni dirhamu 200 islam. Wa dirham 17 mithqali fayablughu 140 mithqala wa hiya 595 grama tuadilu 56 riyalan arabiya min alfidda. Miqdaru zakati min aldhahabi walfiddati rubul ushr faqat. Tajibu zakatu fil awraqi naqdiya liannaha badalun anil fidda. Katika fedha mara nyingi mahesabu huwa yanachanganya, sababu fedha kiwango chake hakitulii, kinapanda na kushuka. Wazi? kama unafahamu kwamba fedha hata thamani yake dukani ni ndogo. Na unaweza ukakuta fedha hapa wanauza gramu moja shilingi 7000, 8000, 9000, 10000, kule wanauza 12000, kule wanauza 15000, yani ghairu muntabit. Ndio maana wanachoni katika zakatu almal hawapimi sana katika fedha, wanapimia sana katika nini? Katika dhahabu, sababu dhahabu mara nyingi inakuwa ni muntabit, yani inadhibitika. Inadhibitika. Lakini pia katika fedha unaweza ukatoa zaka ukiwa bado una pesa ndogo sana. Yaani hizi ambazo nimezisoma hapa hizi. Eh? Unaweza ukatoa, tunataka tukamtafuta hapa mtu ambaye anatakiwa kuanza kutoa zaka, akaanza kutoa zaka na laki tatu mpaka laki milioni tatu mpaka milioni nne na nusu kwa fedha. Pamoja na kwamba hii mashallah inakuwa ni afadhali kwa yule ambaye anayepokea, sababu watu wa milioni tatu milioni nne wingi wao ni tofauti na wale kuanzia milioni nane na nusu na kuendelea. Sawa? Eh? Ukisema kwa milioni tatu milioni nne zaka, watatoa wengi, wao pokeaje atakuwa mashallah. Akasema la, ghairu mundabit. Pamoja na hivyo ghairu mundabit ma haidhibitiki sana. Haitulii na pana na kuteremka. Pana kuteremka. Hata katika fedha hizi au raku nakdia hizi karatasi zetu hizi 10,000, 20,000, 30,000. Pia kipimo chake tunachukua kule kwenye fedha hapa mara nyingi na si katika nini? Katika fedha. Naktafi bihadha, tukana muda. Tuishie hapa. بين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.